Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fiery ball, throw a trumpet to the dying ember. is a pole, gonna strip my notion. Riding low on the drunken rivers. She's a lonely revolution. She's a lonely revolution. Time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.